بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'dan takvalı olmaya çalışmak lazımdır. Ve takva her bir müminin, müslümanın sıfatı olmalıdır. Çünkü takva insanları pisliklerden çekindirip yaxşı işlere sövk eden bir əməldir. Ve xüsusən de bugünkü günlerimizde her bir insanın bildiği, bilmediği, aid olduğu, olmadığı meselelere danışması, yayması ve aynı zamanda da fitneden çekilme əvəzinə, dəvət etmək əvəzinə, yani sürətli bir halda fitneye koşulmak, fitne həllə koşulmak ve gündə bir məzhəbin rəyin dalınca yetmək ve sonunda da insan özünə baxanda görür, yalnız ve yalnız şəhvətlərinin, istəklərinin yani qurbanı olmuşdur. Ve aynı zamanda kardeşler, Allah subhanahu teala'nın nimetlerine şükür etmək lazımdır. Çünkü kul ne kadar çok Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerini şükredip hatırlayarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimetlerin yani daha da artırar. Ve hakikaten de kardeşler, yani bugünkü günümüzde demek olar ki bazılarının gözünde yani hak batıla karşı, yani batıl hakka karşı, hakikaten hamı bilir ki Kur'an ve sünnede yani hak bir denedir. Hətta alimler bir məsələdə iki və da artıq rəydə olsalar da belə, yəni sonunda, yəni dəlillərlə, sübutlarla, yəni şahidlərlə, yəni haqq sonunda biri aparıb çıxarır. Yəni bir məsələdə ikidən haqq mümkünlüyü yoxdur. Və heç bir kəsin, yani necə o gün, bugün bir dənə qardaş, bir dənə gözəl bir söz yazmışı, düz hələ mədnədə oxuyur. Yani həqiqətən də gözəl, yani bir ibratami cümlə idi ki, qardaş qardaşa nəsihət yazır. Mən də oxudum onu çox, həqiqətən də baxmayaraq ki, hələ təzə aşağı kursdur. Amma həqiqətən də yani görürsən ki, artıq fəhmə malik olan bir uşaqdır. Yani qardaş orada belə bir nəsihət yazıb ki, yani bugünkü günümüzə elə fitnə, ixtilaflı məsələlər var ki, yani heç bir ona qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Nə yani Azərbaycanda, nə tələbələr, nə də qeyri tələbələrin. Çünki deyir ki, o məsələlər barədə 60-70 il ömürlərini bu dinə, elmə, dəvətə qoyan alimlər tutduğu halda 5 il, 6 il, 7 il, 8 il oxuyan tələbə heç bir vaxt danışmalıdır. Eğer ondan 10 qat artığına ömrünü bu elmə sərf eləyən, dəvətə sərf eləyən, yəni gecəsini gündüzə qatıb, yəni elm öyrənən, dəvət edən və təkcə Azərbaycan deyil, bütün dünyanın, yəni müsəlmanların qarşısına qalan, yəni bir alimlər əgər o məsələlər barədə susurlarsa, 6, 7 il, 5 il oxuyan tələbə ondan qabaq susmalı və bu dəlillət edir ki, ona aid olmayan bir məsələdir. Yani çox vaxtı biz bəzi məsələlər olan kimi, bir hadisə baş verən kimi dərhal istəyirik ki, ona reaksiya bildirək. Dərhal istəyirik ki, qarışaq. Və elə zənn edirik ki, yəni, qarışmağımız düzdür, haqdır. Amma həqiqətdə belə deyil, qardaşlar. Yəni, heç kim düşünməsin, hətta bəzi sualların qarşısında qardaşlar aciz qalaraq yəni, fitnəyə düşürlər. Yəni, şübhə atılır ki, yaxşı bəs qabağında gedən sağma, mən necə baxım ona, necə muamilə edim, nə tər eləyim? Yəni, insan qardaşlar ola bilər, filan kəsən ət almasın, filan kəsə qız verməsin, filan kəsən qız almasın. Ancaq bu vadar eləmir ki, insan yəni, özündən yeni bir əqidə mənhəz formalaşdırsın. Yəni, sanki yolda gedirmiş kimi, hə, bax, mən bunun haqqında nə deməliyəm, nə düşünməliyəm? Heç kim sənin haqqda soruşmayacaq. Məgər bizdə dəlil mi var ki, biz hər bir şəxs haqqında soruşmalıyıq, soruşulacaq, ona görə öyrənə var qardaşlar elə bir şey? Vallahi yoxdur. Hətta bir insan şübhəli bir halda, yəni heç kim təkfir eləməsə, ondan heç yerdə soruşmayacaq. Niyə sən filan şübhəli niyə təkfir eləmədin? Var elə şey, qardaşlar. Hamımız bilir, yoxdur. Və bu məsələlər ki, ortaya artılı və bəzi qardaşlar həqiqətən də görürsəm çox gözəl qardaşlardır. Yəni, qardaşlar, dəvətin xatirinə, dəvətimizə qayıdaq. Dəvətin xatirinə, dəvətimizə qayıdaq. Bıraxaq o məsələlər, onu necə görürsən, bunu necə görürsən, o hamısı şeytanın bu dəvəti, yəni şeytan elə başa ki, mən iblisi deyirəm, iblis və insan cildindən olan iblislərin qulları, hamımız da bilirsiniz vəziyyətlə yerdədir. Onlar sizi bizim dəvətimizə müdaxil eləsin, ayırsın, parçalasın. Yəni sanki 10 dənə sələf camatı bir-birinə dəysin, o buna rəddiyə, bu ona rəddiyə, o bunun dalınca, bu onun dalınca, cahillər qalsın bir qırağa. Və tədricən də 10 nəfər o qədər artıq diksinəcəklər ki, artıq deyəcək ən yaxşı ilə gedib türklərin yanında olmaqdır, hənəflərin yanında olmaqdır, nurçilərin yanında olmaqdır. Seyyid Qutbun camatın yanında olma. Bu olacaq, qardaşlar. Olmamaqdan ötürü, qardaşlar, gəlin unudaq. Yəni, dəvətin xatirinə dəvətimizə qayıdaq. Hamımızın dəvətdə payımız var, qardaşlar. Elə zənn eləməyin ki, yox, dəvət ancaq adil eləyib, nə bilim, qaməti. Xeyr, qardaşlar. Hamımız dəvət eləmişsiniz. Siz əziyyət çəkmişsiniz. İşdə, yolda, evinizdə, gecə gündüzü qatmışsınız. Onlara yönəltmişsiniz, başa salmışsınız. Bir nümunə üçün, qardaşlar, bir dənə ən axırıncı dəvət elədiyinizi yadınıza salın ki, nə qədər ona vaxt sərf eləmişsiniz, nə qədər əziyyət çəkmişsiniz, nə qədər onun ilə yoldaş olmuşsunuz, ora aparmışsınız, bura aparmışsınız, nə qədər cibinizdən onun üçün rasxod eləmişsiniz. Suyun almışsınız, yol pulamışsınız. Niyə görə? Ki, o sizə sığınsın. Eləmişsiniz, eləməmişsiniz, qardaşlar. Hamı elbində, heç kim ne bilir ki, mən bu qədər eləmişim, hamı eləyib. Halbuki ailəsinə də eləyə bilərdi. Yoldaşına dalardı, uşağına dalardı, qızına dalardı. Ama niyə görə eləmişik? Həmən insan qəlbi sinsin, İslam'a gəlsin. Elə deyil, elə deyil. Yəni, bugün biz onun qəlbini İslam'a isidəndən sonra vaxtımızı, ömrümüzü aldık ki, biz ona başqa şeylər sərf eləyərdik. Ona yol pul verinə başqa şey eləyərdik, filan eləyərdik, filan eləmiş hamısı Allah üçün ki, tək ki, tovhid əhlin sayı artsın. Çünki onun qəlbində iman var. İman var, din var. Amma həmən imanı, dini düzgün yönəltməkdən ötürü biz əziyyət çəkmişik. İndi bugün aramızda olan məsələlərə mən belə görürəm, mən belə deyirəm, mən belə demirəm, mən elə eləmirəm ki, həmən insanlar qardaşa qalıb saçbaş. Əli belə deyir, Vəli belə deyir, Məmməd belə deyir. Yaxşı, hansına qulaq asaq? Biz burada bir-birimizlə münaqişə, bir-birimizə, nə bilim, sərt ismarizlər, sərt sözlər nəticədə nə olur? Qırağda hansısa bir xarici bir dövlətdə yaşayan, bilmirəm, əslən Azərbaycanlılar deyirlər, internet, sosial şəbəkələr vasitəsilə həmən qardaşlar nə edir? Bir-biri oğrayır. Birinə məhzəbçilik, birində təvəssül problem deyil, birində bu şey problem deyil. Orta əsr alimlər belə deyir, müasirlər belə deyir, bil, baxsan qardaş, oldu hənəfi, oldu həmbəli, oldu şafi, məhzəbdə yenə də problem olmaz. O məhzəbçilik adı ilə, qardaşlar, hələ ki, ilkin baxışan, güya ki, fiqi məhzəbdən sizi, həmən qardaşı bizim aramızdan ayırmaqla artıq onu əqidə mənhəcinə göndərir. Bax, niyə sən qulaq alsan Hüseyminə, Fozana, Şeyx Albani, İmbaza, bunlar mütəşəddidirlər, bunlar sərtdirlər, bunlar hər şeyin qabağını kəsiblər, bax, belə şey icazı var, bu dəlil budur, filan şey budur, filan şey budur, həmən uşaqlar 3 günə, 4 günə sonra nə olur? Yoxdur artıq, sənin əlindən çıxdı. Səni görünə, sən necə baxır, deyir, bu subhanallah necə zəlalətdə qalıb, bu yazığı. Baxır, deyir, bu necə zəlalətdə qalıb, hələ də deyir, Şeyx Hüseyminə təqlid edir, incan yazıq. Mən deyir, haqqı tapmışam artıq, sələflərin yolunda tapmışam. Sanki Şeyx Hüseymin sələfdir. Keçən əsrin, bu əsrin parlaq ulduzları heç kim deyilmiş. Sən demə, biz xata yaymışıq. Xata Şeyx Hüseyminin, Fozanın, İbn Bazın, Şeyx Albanın rəyləri. Biz xata eləmişik. Onlar sələf deyilmişik. Onlar, sən demə, ən azmış qatı insan. Bax, budur, qardaşlar. Bizim münaqişəmizin, halımızın, təfriqəsimizin səbəbi budur ki, illərlə əziyyət çəkimiz qardaşlar artıq aramızda yoxdurlar. Hətta təəccübləməyin ki, onlar zahir əməlləri tərk edəcəklər, yəni zahir sünnələrdən gedir söhbət. Güman eləməyin ki, onlar elə əllərini sinəsinin üstünə göbəkdə də qoyacaq, göbəkdən aşağıda qoyacaq, imkan varsa ciyərində üstünə qoyacaq, böyrəyində üstünə qoyacaq. Çünki rəylər çoxdur. Bir sufi belə deyir, bir sufi elə deyir. Ona görə qardaşlar, Allah həttinə, yəni gücümüzü verək dəvətimizə, özümüzü aid olan işlərə məşğul olaq. Ola bilər, bəli, elm tələbələrinin arasında münaqişə olsun, məsələ olsun, amma heç vaxtı, heç bir adi insanın o məsələlərə qarışması, müdaxilə eləməsi şəriət tərəfindən icazə verilməyib, qardaşlar. Baxın, görün, bax, bu əsrimizdə də Şeyx Albaniyada müəyyən məsələlərinə rəddiyələr verilib və Şeyx Albaniyada rəddiyə verib, amma hər yerindən duran kim kim müdafiə eləsin, neynəsin, elə zaman deyil, qardaşlar, bu səhnə deyil. Bu meydan deyil ki, sən qoymuyorsan onun qabağına, xeyr. Bu dəvətdir, mənhəzdir, əqidədir. İndi düzdür, xata hamıda var, xatası insan yoxdur, amma heç bir kəsin, yəni ixtiyarı yoxdur ki, artıq əsik, yəni danışsın. Çünki Həsən Əl-Basrı Rəhməllahın məşhur bir sözü var, yəni daiman, yəni bunu xatırlamaq lazımdır ki, Həsən Əl-Basrı Rəhməllah buyurur ki, min ələmətəl iradillərin el-əbd ən yüşqiləhu bümələ yəni. Deyir, Allah subhanahu wa ta'alanın bir qulundan özündən üz döndərməsinin, yəni Allah subhanahu wa ta'alanın bir quldan üz döndərməsinin əlaməti odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala həmən qulu özünə aid olmayan işlərlə məşğul edir. Böyüklərin sözünü danışar, fitnə yayar, kimisə müdafiəsindən qalxar, kimisə sözünü şüar tutar. Bıraxın, qardaşlar, bıraxın bu işləri tərk eləyin, boynumuza düşən dəvətdir, məsuliyyətdir, tovfiddir. Bizim ən üstümüzdə düşən vacib bu insanlara tovfidi çatdırmaqdır. Əgər biz bu tovfid məsələsində səhlənkarlıq eləsək, laqeyd yanaşsaq və özümüzdən sonrakılara layiqində tovfidi çatdırmasaq, güman etməyin ki, tovfid yayılacaq, hələ qorxun ki, yenə qayıdacaq Seyid Əzim Şirvanin, Cəlil Məmmədqazan, Mirzə Ələkbər Sabirin dövrünə. Yəni, din adı ilə xurafatlar artacaq, mollalar çoxalacaq və din adamları get-gedə neynəyəcək? Yəni, itəcək. Və Allah subhanahu qorusun, qardaşlar. Və unutmayın ki, yəni, hətta kimisə görsəniz də belə, yəni, tövsiyə edin, yəni, ancaq öz dəvətimizə məşğul olaq və insanlar haqqa yönəldək, tövfidə yönəldək, yəni, qalan şeyə, sizə aid olmayan şeyə, məsələyə yönəldin, həvalə eləyin, kim məsuldəşir onun üzərinə. Necə, bəzi qardaşlar deyir ki, Adil filan xata elədi, filan xata elədi, deyir, sən niyə danışsan? Deyir, bilmirəm. Deyir, necə bilmirsən? Kim cavab verəcək? Deyir, adil. Deyir, adil cavab verəcək, cavab versin. Sən niyə qarşısın? Bəzi məsələlər var ki, biz ona cavab vermirik. Deyir, get filan meclis imamın yanına. Çünki elə məsələ var ki, onu qazı eləməlidir. O fətva orada rol oynamır. Və ya da o vəli durmaq və digər məsələ. Heç bir tələbə vəli deyilmir. Niyə görə? Çünki şəriətdə qayda var. Yax, saqqal olmalıdır, əmr olmalıdır, meclis imamı olmalıdır. Elə fətvalar var ki, biz onu deyə bilmirik. Demirik. Niyə görə? Çünki o fətvanın cavabı həmən insan üçün fitnəyə çönər. Necə bugünkü gündə bəzi-bəzi ağrı məsələlər var ki, insan evin içində və ailəsində baş verən hallar olur. Niyə görə demirik? Çünki həmən insanın vəziyyətdən görə onun çıxış durumunu çətinləşdirə bilər. 15-16 yaşlı qardaş hidayət olub və atası evi ayını 10 gətirir. Nə tər deyək ki, yemə? Nə tər deyək ki, əl vurma, içmə? Atası nə deyər? Dəli olub bu uşaq. Atası tovfidi bilmir, şirki bilmir, küfür məsələlərini bilmir, ata ətimi olmaz. Abul, haradan? Krişnayət olmuşsan, yox, yemək olmaz, çəkinmək lazımdır. Abul, niyə? Elə belə deyirəm, çəkinmək lazımdır. Elə belə heç nə olmur. Hər şeyin, sözün, əməlin, feilin, qovlun vaxtında dəyər olur. Vaxtın əvvəl heç bir dəyəri, səmərəsi, faydası olmur. Və inşallah Allah subhanahu taala elə ki, Allah subhanahu taala bu cür dərs ocaqlarının sayını daha da artırsın. Amin. Və ümmətimizə, qardaşlarımıza faydalı elm öyrədə bilər. Hansı ki, o elm bizi oddan qutaracaq, bizi cəhənnəmə çıxardacaq və bizi cənnətə yaxınlaşdıracaq. Ancaq o faydası elm ki, onu öyrənib, onun arxasına getmək bizi fəsada, fitnəyə, təkəbbürlüyə öz başlanıca aparacaqsa, biz həmən o cür faydası elmdən Allah subhanahu wa ta'ala sığınırıq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.